إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، طبعا تنادليا نبلغ المرام تكو كتك كتاب الأطعمة. نا ليو تنادكيا hadithi ya tisa katika kitabu hiki. Jana tulisoma hadithi ya nane. Wa an ibn Umar radhiallahu anhuma qala naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jallalat wa albaniha akhrajahu al-arba' ila an-nasa'i wa hassanahu at-tirmidhi. Naam. Wa an abi qatadah radhiallahu anhu في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وعن أبي قتادة كتوكك أبي قتادة رضي الله عنه في قصة وسو قصة الحمار الوحشي تبوند فوري أو بوند مليع في قصة كتككيس الحمار الوحشي فوندا بوري أو فوندا ملية بموت فأكله منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صلى الله عليه وسلم أكم لكم له يوم فأكله منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صلى الله عليه وسلم أكوى أمملا فندوي متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه كتبك وصحابة أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي كوسو كيسا تبوندا أمباي أنيتوا الوحشي تمعون وكنوما ومبتوم صلى الله عليه وسلم أمكتازة فولا كوندا الأهلية. الأهلية لما كوندا ومجيني أمباوت sema ni virongwe, vihongwe. Sasa kuna punda wengine wanaitwa alhimaru alwahshi, yani punda porini, punda milia. Tumeona kwamba mapunda mjini, virongwe ni haramu kuliwa, lakini hadithi hii ya leo yaashiria ya kwamba ni halali kula punda pori, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحمار الوحشي. كذلك نكمبوكة لكسوما ومقتصر زماني لكن كتك درس تنبازة كنا أنزا كتك مسألة يا كتاب الحج باب الإحرام وما يتعلق بها ملانغو نزمغمزي أحباري الإحرام أهلي أنفنغمان نايو كوالي أمبا ولقوة ونفتلية دروس هزي نتنغو مانزو تليانزناو. كن حديثه أمبا ومتفق عليه وعن أبي قتادة الأنصاري رضانه في قصة صيده الحمار الوحشي كتك كيسا أمبا يي أبو قتادة alikwenda kuwinda punda pori, punda milia, wa huwa ghairu muhrim, hali ya kwamba alikuwa hajahirimia, hajafanya ihram, hajavaa ihram. Kwa hiyo alipokuwa amempata punda huyo, anasema Qatada, faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba zake, wakanu muhrimin, na masahaba walikuwa tayari washahirimia, tayari wameshaingia katika ihram. Bwana Mtume sallam akawaambia masahaba zake, hal minkum ahadun amarahu, kuna yeyote ambaye katika nyinyi masahaba ambaye amemwamrisha Abu Qatada akawinde huyu punda wa pori, au ashara ilaihi bishaiin, au kuna yoyote katika nyinyi ambaye alimuashiria chochote Abu Qatada, yani katika kuinda kwake ikawa labda mtu shahirimia. Sasa anamuona mwenzio anawinda, kwa hivyo anampa ishara kwamba kapita hivi, kapita hivi. Je, yuko yote katika nyinyi ambaye alimtuma au alimsaidia kwa chochote kwa katika swala la kuinda kake? Qalu, masahaba wakasema la, hapana. Qal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fakulu ma baqiya min lahmihi, basi kuleni katika nyama yake. Kuna Mtume sallallahu alaihi wasallam naye akala punda huyu ambaye alikuwa ame yani punda pori, punda milia aliyowindwa na Abu Qatada, lakini yeye alikuwa bado hajavaa ihram, hajahirimia. Sasa kisa chenyewe ndio hiki ambacho leo katika hadithi yetu tumesoma. Wa an Abi Qatada radhiallahu anhu fi qissati al-himari al-wahshi, katika kisa cha punda milia, punda pori. Fa akalahu minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamla. Muttafaqun alayhi, hadithi hii Bukhari na Muslim. Hadithi yaonesha kwamba punda pori, yani punda milia, ni halali kuliwa. Punda milia, punda pori ni halali kuliwa, na mapunda wale wa mijini kama tulivyosoma katika hadithi zilizopita, amekataza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliwa punda wa mijini. Wa an Asma binti Abi Bakr radhiallahu anha qalat, kutoka kwa Asma binti Abi Bakr radhiallahu anha qalat, amesema naharna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farasan faakalnahu. Muttafaqun alayhi. Anasema Asma binti Abi Bakr radhiallahu anha ya kwamba naharna, tulichinja sisi, ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, katika zama za uhai wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, tulichinja nyinyi, tulichinja farasi. Kisha akasema Asma, fa akalnahu, na tukamla. Nahadna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tulimchinja farasi, tulichinja katika zama za uhai wake Mtume sallallahu alaihi wasallam farasi. Fa akalnahu, basi tukamla farasi huyo baada ya kumchinja. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika sharh yake, yadullu alhadithu ala hilu alfaras, kwamba hadithi hii inaonyesha kwamba farasi ni halali, hana tatizo lolote farasi, basi ni halali aliwa. Wa fihi dalilu aidan ala anna alqayla tunhar, kwamba hadithi hii inatoa dalili kwamba farasi vile achinjwa kama walivyokuwa wanyama wengine wachinjwa, hapigwi gongo, achinjwa. Kwa sababu Asma bint Abi Bakr asema naharna, tulimchinja. Kwa hivyo farasi achinjwa, na kwa maana hiyo ni halali kuliwa kwa mujibu wa dalili hadithi ambayo iko mutafakun alayhi. Wa an Asma bint Abi Bakr radhiallahu anha qalat, kutoka kwa Asma bint Abi Bakr radhiallahu anha amesema naharna, tulichinja sisi, ala ahdi, katika zama za uhai wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farasa, farasi. Fa akalnahu, basi tukamla. Muttafaqun alayhi, hadithi hii Bukhari na Muslim. Kwa hivyo farasi ni halali, na lau kama ingelikuwa ni haram, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam angeliwakataza akawaambia msile farasi. Nani alikuwa? Kwa hivyo kule kwamba wameruhusika hakukuwa na mani yoyote, yani objection. Basi naam, hadi farasi ni halali kuliwa. Wa an Ibn Abbas radhiallahu anhuma qal, kutoka kwa Abdullah Ibn Abbas radhiallahu anhuma amesema ukila dhib ala maidati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Muttafaqun alayhi. Wa an Ibn Abbas, kutoka kwa Ibn Abbas radhiallahu anhuma amesema ukila, aliliwa. Dhab ni kwa Kiswahili anaitwa ni mburukenge, ni aina ya katika wanyama anaitwa reptiles, aina anaitwa lizards. Huyu mburukenge ni aina ya mjusi, lakini wanaoishi majangwani, na huyu ni halali kuliwa mburukenge. anasema ya kwamba ukila, aliliwa, dhab murukenge kwa Kiswahili, ala maidati, katika meza ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo murukenge tunapata dalili hapa kwamba aliliwa siku hizo, ina maana mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika baadhi ya ahadithi zimekuja, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa hakupendelea kula, lakini haikumaanisha kwamba ni haramu, yeye tu mwenyewe akawa hakuwa interested na labda test yake na hivi. Na kama ingelikuwa ni haramu, basi ingelikataza kama msile. Kwa hiyo murukenge, aina ya mjusi, aishi katika majangwani, majabalini, ni halali kuliwa. Kama mtu atakuwa amempata, basi dhabi huyu ndo yule yule aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi katika Sahihi Bukhari kwamba latattabi'anna sunana man qablakum, nyinyi mtakuja kuwafata nyenendo za waliokuwa kabla yenu, walau salaku hujrat tibb, hata kama wataingia katika shimo la ngurukenge, la salaktumuhu, na nyinyi mtaingia. Qalu, masahaba wakasema, alyahudu an-nasar, mayahudi na manasara. Qala, Mtume akasema, faman, ni nani? Kwa hiyo ndo huyu huyu ambayo dhab alotajwa hapa kwamba ni halali kuliwa. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, amesema, ukila dhab, aliliwa, ukila, aliliwa dhab, yani mburukenge, ala maidati rasul, katika meza ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii imekuja hapa kwa hadithi kwa maana ya meza, lakini si haimaanishi kwamba meza ya chakula, kwa sababu zimekuja hadithi nyingi tu sahihi kwamba kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu ala al-ardhi, wana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akila chini juu ya ardhi. Hii ndio sunna iliyothibiti. Kwa hiyo inawezekana mtu anaweza akawa na meza, si haram, la dalili mane, hakuna dalili kwamba usiwe na meza, lakini sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akila, anakula chini. Kwa hiyo mtu asikashukulia hoja hii hadithi kwamba nasibona hapa maida, kwa maana maida ya meza. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qal, nasema ukila, aliliwa tab, yani mburukenge, ala maida, katika meza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alayhi, hadithihi Bukhari na Muslim. Hadithi ya mwisho katika kitabu al-At'ima, wa an Abdurrahman ibn Uthman al-Qurashi radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abdurrahman ibn Uthman al-Qurashi radhiyallahu anhu, anna tabiban, hakika tabibu yani tusema mganga, saala alimullahi sallallahu alaihi wasallam ani dhafda, kuhusu dhafda kwa maana ya Kiswahili tusema ni chura. Anna tabiban, hakika mganga, saala alimuuliza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani dhafda, kuhusu chura, ani dhafda, kuhusu chura. Yaj'aluha fi dawa'i, yani kumfanya dawa. Yaj'aluha fi dawa'i, yani chura kumfanya dawa, bimaana anakuwa atengeneze dawa, labda amuingize chura katika dawa ile, au chura yenyewe awe ndio dawa yenyewe, baada ya kumfanya katika hali kwamba sasa ni dawa. Yaj'aluha fi dawa'in, kumfanya dawa, yani alimuuliza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, saala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani dhafda, kuhusu chura. Yaj'aluha, kwamba je aweza kumfanya dawa. Fanaha an qatliha, akakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuua, yani kuuliwa huyo chura. Fanaha, basi akakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam an qatliha, kumua nani? Kumua chura haifai. Fanaha an qatliha, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amekataza kuuawa, yani asiuliwe chura, kama tulivyoona katika baadhi ya hadithi huku nyuma kwamba Mtume sala salam amekataza wasiuliwe wanyama wa aina nne, an-nahla na wengineo. Fanaha, akakataza Mtume sala salam an-qatliha, wa wanasuliwe chura. Akhrajahu Ahmad wa sahahu al-Hakim wa akhrajahu Abu Dawud. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا حكيك طبيبا نكرة لم يسمى اسمه حكتاج جنالاك مغانغ سأل المولزة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمتم صلى الله عليه وسلم عن الضفدقوس حبر يتورة يجعلها في الدواء أويزة كنفان يداوة يجعلها في الدواء أويزة كنفان يتورة داوة. Fanaha, akakataza. Fanaha, basi akakataza an katliha, katliha, kumuua chura, kwa sababu itabidi ili aweze kufanywa dawa chura auawe. Kwa Mtume sala salam akawa amekataza. Hadithi hii yaonyesha juu ya suala la makatazo ya kuua chura. Yadulu alhadithu ala annahi an katli adhafda, yani kuua chura, kumuua ni haifai. Na vile vile katazo hili wa nahyu yaktadhi tahrim, inapelekea kwamba ni haramu katazo, lakini automatically kwamba itakuwa ni haramu kumua chura. Wa karimu katleha yufidu tahrim akleha, na ikiwa ni haramu kuwawa kwake, basi vile vile inaelekea moja kwa moja kwamba ni haramu kumla, kwamba ni haramu kumla chura. Nafikiri hii kama hukumu ambayo tulisoma katika riwaya ya nyuma huku, hadithi ya Abdullah bin Abbas, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatl al-arba' min ad-dawab an-namla wan-nahla wal-hudhud was-sagaz, kwamba amekataza wasiuawe hao. Kwa katazo hili la sheria kwamba hawa ni vile vile kwamba ni haramu wala kwa chura vile vile, kwa sababu wamekatazwa asiuawe, asiuliwe, kwa ina maana automatically itakuwa chura kumla ni haramu, si halali kula chura. Akhrajahu Ahmad wa sahahu al-Hakim wa akhrajahu Abu Daudi wa Nasa'i. Wa an Abdurrahman bin Uthman al-Qurashi radhiyallahu anhu anakika mganga saala alimuuliza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani dhafda, kuhusu chura, yajaluha, kumfanya fi dawa, yani dawa. Fanaha, basi akakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam an qatliha, yani kumua chura. Akhrajahu Ahmad, bayu ni haram chura kuliwa. Wasahahu al-Hakim wa akhrajahu Abu Daudi wa Nasa'i. Nam taban, hii ni hadithi ya mwisho katika kitabu Al-At'ima, kama ambavyo tumeona hadithi zake zilikuwa ni hadithi 12 tu, sio nyingi sana. Kwa tumemaliza, tutaendelea inshallah kesho na mlango unaofuatia. Lakini kesho, kabla baada ya kutoa maelezo kidogo, tutakuwa tuna kuna maswala hapa kidogo mawili yameletwa na mtu katika karatasi, nisema nitaajibu, lakini kesho nitaajibu. Ni maswala madogo tu yanahusiana na hizi darasa hizi, kwa hiyo nitajibu haya maswala ambayo yameandikwa katika karatasi darasa ya kesho, na pamoja na mlango mpya huu. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.